อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังคะเราก็กลับมาพบกันในรายการธรรมรัปรุณเหมือนเช่นเคยนะคะหลังจากที่เมื่อวานนี้เราได้ไปหลายๆท่านคงได้ไปกราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนที่สวนโมกหรือหอจดหมายเหตุพุทธทาสที่สวนโมกกรุงเทพกันแล้วนะคะพบกันในเช้าวันนี้เป็นเช้าของวันอาทิตย์ที่2หมายถึงสัปดาห์ที่2ของเดือนมีนาคมนะคะคือวันอาทิตย์ที่8มีนาคมพุทธศักราช2558ค่ะวันนี้เป็นวันแรม4ค่ำเดือน4ปีมะเมียอยู่นะคะค่ะก็สำหรับเดือนนี้นะคะคิดว่าท่านผู้ฟังทางบ้านหลายๆท่านคงจะทราบแล้วว่าเป็นเดือนที่เรียกว่ามีวันอาทิตย์ถึง5อาทิตย์ด้วยกันก็ถือว่าเป็นเราได้ฟังพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนและตัวเด่นเองได้มาสักการะกับท่านผู้ฟังได้เพิ่มมากขึ้นอีก1สัปดาห์หรือ1อาทิตย์นะคะเพราะว่าดิฉันจะมาทําหน้าที่แทนผู้ฟังนี่เฉพาะวันเสาร์อาทิตย์เท่านั้นในเรื่องของการสักการะแล้วก็ถามปัญหาแทนท่านผู้ฟังทางบ้านจากพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนซึ่งท่านก็เป็นพระอาจารย์ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมของวัดป่าดอนหายโศกซึ่งก็ตั้งอยู่ที่ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีนะคะหลักสูตรของทางวัดที่เปิดให้ท่านผู้ฟังทางบ้านได้ไปปฏิบัติธรรมเป็นประจำก็คือหลักสูตรการรีเกรนปฏิบัติสมาธิวิปัสสนาจากพุทธโอษฐ์แบบปิดวาจาที่เคร่งครัดมากๆของทางวัดป่าดอนหายโศกนะคะซึ่งลูกศิษย์ลูกหาของทางวัดก็คงจะทราบกันดีว่าไปปฏิบัติที่วัดป่าดอนหายโศกนั้นเป็นการปฏิบัติอย่างเคร่งครัดจริงๆหลายๆท่านที่ไปแล้วก็จะเห็นผลอย่างดีทีเดียวมีความก้าวหน้าในการปฏิบัติอย่างดีนะคะค่ะขอนำท่านผู้ฟังทางบ้านมากราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนพระอาจารย์ของเรากันเลยนะคะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าขา เจ้าบ้าน สาธุเจ้าค่ะเช้าวันอาทิตย์นี้ก็อยากจะขอนำคำถามของคุณคมสันนะเจ้าค่ะที่ได้เขียนถามมาในเว็บไซต์ของทางวัดมากราบนมัสการเรียนถามพระอาจารย์นะเจ้าค่ะคุณคมสันเขียนถามมา2ข้อเจ้าค่ะก็คิดว่าเป็นคำถามที่ทำให้ท่านผู้ฟังทางบ้านท่านอื่นๆเนี่ยพลอยมีความรู้ตามไปได้เป็นอย่างดีทีเดียวนะเจ้าค่ะโยมขออนุญาตอ่านคำถามนะเจ้าคะบอกว่ากราบนมัสการด้วยความเคารพข้อที่หนึ่งที่เรียนถามคือปุถุชนผู้สดับได้ฟังคำของศาสดาจากพระอาจารย์นำมาถ่ายทอดเรื่องการทรงจำคล่องปากขึ้นใจแทงตรอดอย่างดีด้วยความเห็นเมื่อตายไปเนี่ยแม้หลงสติก็ยังได้ไปบังเกิดในเทวดาและมีการบรรลุธรรมด้วยอาการ4เป็นไปได้ไหมครับที่ปุถุชนเป็นผู้ได้สดับที่กระทำกิจอย่างนั้นเมื่อตายไปจากมนุษย์อุบัติเป็นเทวดาบทแห่งธรรมในอริยญาณธรรมและปฏิจจสมุปบาทได้เกิดขึ้นด้วยอาการใดอาการหนึ่งใน4อาการมีสติบรรลุธรรมคือโสดาบันเอกะพีชีขั้นเทวโลกคือวงเล็บว่าขั้นใดขั้นหนึ่งในกามภพและกลับมาสู่ความเป็นภพมนุษย์อีกครั้งเดียว ที่ทำที่สุดแห่งทุกได้คุณพุทธถามก็ถามว่าท่านเนี่ยไม่ได้เห็นพระสูตรที่ทรงตรัสการถึงการบรรลุโสดาบันเอกพีชีจำเป็นต้องเกิดในภพมนุษย์เท่านั้นแต่ทรงตรัสว่าเมื่อบรรลุเอกพีชีแล้วจะต้องกลับมาสู่ภพมนุษย์เท่านั้นครั้งเดียวก็อันนี้ก็เรียนถามมาเจ้าค่ะขออนิมนต์พระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนได้เมตตาสักการะชี้แจงให้คุณคมสันและท่านผู้ฟังทางบ้านท่านอื่นๆได้รับฟังเลยเจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะ เรียนบอลคือสรุปง่ายๆคำถามของคุณคมสันในที่นี้ก็พูดถึงเรื่องของโสดาบัน เจ้าค่ะ และโดยใช้เหตุอะไรในการที่จะบรรลุหนึ่งก็พูดถึงเรื่องของการที่เข้าใจหมวดธรรมะอันใดหนึ่งเรื่องของความเป็นเหตุเป็นผลมีสัมมาทิฏฐิที่ถูกต้องแต่ไม่เรามีความเข้าใจปุ๊บเราก็เป็นผู้ที่เข้าถึงกระแสนี้ทำความเข้าใจนิดนึงก่อนว่าคนที่ตายไปเนี่ยคนที่ตายนะสมมติใครสักใครคนหนึ่งละท่านผู้ฟังตัวข้าพเจ้าหรือว่าตัวคุณตั้งใจถ้าสีมองเท่งจากชาตินี้แล้วเนี่ยถ้ายังมีเชื้อแห่งการเกิดเหลืออยู่ก็จะต้องไปเกิดนะก็จะต้องไปเกิดถามว่าแล้วตอนตายมันจะไปเกิดเป็นอะไรล่ะก็อยู่ที่ว่าเชื้อที่คุณเหลืออยู่เนี่ยเป็นประเภทไหนแต่คือถ้าเราหลงลืมสติทำชั่วทำบาปจิตใจไปคิดถึงเรื่องที่เป็นอกุศลมันก็พ่างไปนู่นเลยนรกกำเนิดเดรัจฉานเปรตวิสัย นะไปในที่ที่เป็น จิตสุดท้ายนะเจ้าค่ะ จิตที่เราไประลึกถึงตรงนั้นเชื้อตรงนั้นนะเชื้อตรงวินาทีนั้นมันจะเป็นเชื้อแบบไหนถ้าเป็นเชื้อร้อนเชื้อไม่ดีมันก็พาไปที่ที่เป็นอกุศลนะที่เป็นทุกขติแต่ถ้าเป็นเชื้อที่ดีนะซึ่งตรงนี้คุณคมสารพูดถึงว่าแม้หลงสติเนี่ยคำว่าหลงสติเนี่ยมันไม่ดีนะหลงสตินี่มันไม่ดีเนี่ยแต่ทำไมถึงจะไปเกิดเป็นเทวดาได้อันนี้ต้องทำความเข้าใจนิดหนึ่งก่อนนะเพราะว่าถ้ากำหนดบทเพียรชนะเราต้องรัดกุมนิดหนึ่งในการที่เราจะมาศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้าถึงแม้ว่าบางทีเราจะไม่ได้มีสติตั้งมั่นในเรื่องของจิตที่เป็นอารมณ์เดียวไม่ได้มีสมาธิอะไรพวกนี้แต่ถ้าเราคิดถึงเรื่องของทานคิดถึงเรื่องของศีลเชื้อของทานเชื้อของศีลเนี่ยมันจะพาไปสู่สุคติโลกสวรรค์ได ้จุ๊กค่ะ นะคือถ้าเราคิดถึงเรื่องที่เราเคยไปให้ทานบริจาคโอ้ฉันเคยถวายผ้ากฐินที่วัดนั้นวัดนี้จิตนี้เป็นบุญนะจิตสูงจิตมีการสละออกการให้อันนี้คุณไปดีไปที่สุคติหรือว่าเราเคยคิดว่าโอ้ฉันไม่ได้รังแกสัตว์นะฉันกินอาหารมังสวิรัติไม่ได้เบียดเบียนใครอันนี้คือจิตคุณไปสูงนะอันนี้คือจิตที่จะไปดีแต่ว่าตรงนั้นหลงลืมสติไหมก็ไม่เรียกหลงลืมสติหรอกแต่ว่าจิตมีเรื่องของทานจิตมีเรื่องของศีลแต่ไม่ใช่สติชนิดที่แบบว่าโหคุณจะเจาะเข้ามรรคผลนิพพานบรรลุเป็นขั้นใดขั้นหนึ่งแต่จะไม่ได้ถึงขนาดนั้น จุค่ะ แต่เพราะนั้นตรงนี้คำว่าหลงลืมสติเนี่ยคือหมายถึงสติที่จะทำให้ไปถึงความเป็นอริยบุคคลแต่ตรงนั้นไม่มีแต่ไม่ใช่ว่าไม่ขาดสติถึงขนาดว่าไปเรื่องของที่เป็นอกุศลไม่ใช่ขนาดนั้นก็ยังระลึกถึงสิ่งที่เป็นทานเป็นศีลได้นะทีนี้คนที่ฟังธรรมะเนี่ยคุณเดินใจแล้วเอาธรรมะมาบอกกล่าวต่อมาพูดต่อนะจำได้คล่องปากขึ้นใจเลยแต่ว่าถ้าความเห็นไม่ถูกต้องอันนี้ก็ไปนรกได้นะถ ึ งแม้คุณจะจำได้แต่ว่าคุณเห็นไม่ถูกเห็นผิดเอาความรู้นี่มาทิ่มแทงคนอื่นนะการที่ทำอย่างนั้นคือแสดงว่าเห็นผิดละแต่ที่จะมีสัมมาทิฏฐิกับมีมิจฉาทิฏฐิมิจฉาทิฏฐินี่จะเป็นเชื้อในการที่จะพาไปเกิดไม่ดีมิจฉาทิฏฐิเนี่ยนะเพราะฉะนั้นไม่ใช่แค่ว่าอยู่ที่ว่าโอ้ฉันลืมตาปุ๊บฉันท่องได้นะจำได้ทุกบทเพียรชนะทั้งภาษาไทยภาษาบาลีมันไม่แน่แต่เพราะว่าจิตที่เราจะไปเกิดเป็นสภาวะเป็นภพใหม่เนี่ยมันสำคัญกว่าตรงนั้นนะมันไม่ได้อยู่ที่เรื่องของวาจาคือเรื่องวาจาก็ไม่ใช่ว่าไม่สำคัญสำคัญอยู่แต่ว่ามีส่วนน้อยกว่า ถูกค่ะ แต่เพราะฉะนั้นบทเพียรชนะที่จะต้องเนียบก็คือว่าจำได้ด้วยนะแล้วก็มีสมาธิถี่ด้วย ถูกค่ะ และที่ว่าหลงลืมสติเนี่ยแต่ก็ยังระลึกถึงเรื่องของทานระลึกถึงเรื่องของศีลได้นะจึงไปเกิดในเทวโลกได้นะพอไปเกิดในเทวโลกแล้วเทวดาเนี่ยคุณเดินใจเทวดาเนี่ยนะเขาก็บรรลุธรรมได ้ นะเทวดานี่ก็บรรลุธรรมได้พระพุทธเจ้าเนี่ยสอนทั้งมนุษย์ด้วยสอนทั้งเทวดาด้วยนะคือบรรลุธรรมเนี่ยมาพูดถึงเรื่องของตั้งแต่โสดาบันอริยบุคคลขั้นต้นโสดาบันจนถึงพระอรหันต์เลยนะเทวดาก็บรรลุได้หมดแต่มนุษย์ก็บรรลุได้เทวดาก็บรรลุได้คำถามของคุณคมสันในที่นี้ก็คือว่าเออแล้วถ้าบรรลุธรรมแล้วเนี่ยจะต้องกลับมาสู่ความเป็นมนุษย์อีกครั้งหนึ่งอันนี้พระพุทธเจ้าตรัสไว้นะพูดถึงโสดาบันประเภทที่เรียกว่าเอกพีชีนะโสดาบันเนี่ยมีอยู่ทั้งหมด3ประเภทด้วยกันนะประเภทที่3เนี่ยสูงสุดในความเป็นโสดาบันเอาโสดาบันก่อนนะแปลว่าอะไรนะโสดาบันแปลว่าผู้เข้าถึงกระแสนะคือในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยมันไปสุดจบอยู่ที่นิพพานพระพุทธเจ้าเนี่ยเปรียบเหมือนกับทะเลหมายถึงว่านิพพานเนี่ยนะเปรียบเหมือนกับทะเลถามว่าคุณอยู่ในบนบกกําลังจะออกสู่ทะเลเนี่ยคุณก็ไปตามแม่น้ํามันก็ต้องไปตามกระแสน้ํา เจ้าค่ะ ผู้ที่ไปตามกระแสแห่งธรรมะแล้วจะไปสู่นิพพานนะกระแสตรงเนี้ยคือโสตะนะโสตะแปลว่ากระแสนะกระแสไปไหนไปสู่ที่ที่จะไม่ตกต่ำเป็นธรรมดานะคำว่าที่ที่จะไม่ตกต่ำเป็นธรรมดาเนี่ยหมายถึงว่าจะไม่ไปที่ที่จะเป็นนรกกำเนิดเดรัจฉานเปรตวิสัยจะไม่ไปจะไปไหนแน่นอนเที่ยงแท้ต่อนิพพานมีการตรัสรู้พร้อมเป็นเบื้องหน้า อัน นี้คือลักษณะคนที่เข้าสู่กระแส คือที่สุดของกระแสก็คือนิพพานนะเจ ้ าค่ะ ใช่ใช่เพราะนั้นคุณเข้าสู่กระแสไปทางนี้เรื่อยๆคุณคงอยู่ในกระแสนี้ได้นะคุณคงอยู่ในกระแสนี้ได้ไปเรื่อยๆอันนี้คือคุณจะไปสุดที่นิพพานแน่นอนซึ่งถามว่าคนที่อยู่ในกระแสนี้ต้นน้ําก็มีกลางน้ําก็มีจ่อๆใกล้ปากทางออกแล้วก็มี เจ้าค ่ ะ ซึ่งมันก็คือต่างกันต้นน้ํานี่ก็คืออีก7ชาตินานหน่อยซึ่งโสดาบันประเภทแรกก็เรียกว่าสัตตคตุปรมะนั่นก็คืออีก7ชาติ นะเป็นอย่างมากไม่มีชาติที่8 เจ้าค่ะ แต่ถัดมาก็ดีขึ้นมาอีกก็คืออีก 2-3 ชาตินะโกลังโกละนะศัพท์ที่เขาใช้อ่ะนะ เจ้าค่ะ และที่ดีที่สุดในความเป็นโสดาบันก็คือเอกพีชีนั่นก็คือชาติเดียวทีนี้ในตรงนี้นะครับอธิบายที่ท่านให้ไว้ก็คือว่าคุณจะต้องกลับมาบรรลุเป็นพระอรหันต์เนี่ยบนโลกมนุษย์นี ้เจ้าค่ะ บนโลกมนุษย์นี้ ก็คือมาเกิดเป็นมนุษย์อีกครั้งหนึ่ง ใช่ใช่ อ ี กชาติเดียวแล้วก็บรรลุอรหันต์ในชาตินั้นนะเจ้าค่ะ ถูกต้องถูกต้อง เจ้าค่ะ ซึ่งคำถามที่คุณคมสันถามในที่นี้ก็คือว่าเป็นไปได้หรือไม่ที่จะบอกว่าเราทรงจำพุทธพจน์ได้เสร็จแล้วเราก็ระลึกถึงบทแห่งธรรมเหล่านั้นแล้วก็บรรลุธรรมในตอนที่เป็นเทวดาแล้วก็กลับมาสู่โลกมนุษย์อีกครั้งหนึ่งแล้วก็บรรลุเป็นพระอรหันต์ในชาตินั้นนะคำตอบก็คือเป็นไปได้แน่นอนเป็นไปได้แน่เนื่องเพราะว่าเทวดาที่เขาฟังธรรมะของพระพุทธเจ้าบรรลุเป็นโสดาบันสกทาคามีอนาคามีหรือว่าสูงกว่านั้นก็มีน ะ ด้วยความเป็นเทวดานั่นแหละด้วยความเป็นเทวดาทีนี้พอเป็นเทวดาแล้วเนี่ยสมมุติบรรลุธรรมขั้นสูงขั้นใดขั้นหนึ่งการเปลี่ยนภพเนี่ยของเขามันไม่เหมือนกับมนุษย์ที่ว่าต้องรอตายก่อนสมมุติว่ามนุษย์เนี่ยนะคนเราเนี่ยบรรลุเป็นอนาคามีนะอนาคามีในขั้นที่จะไปอยู่ในอากันนิทภพเนี่ยก็ต้องคุณจะไปอยู่ในอากันิตภพได้คือเป็นพรหมขึ้นไปในชั้นที่จะตรัสรู้ในชั้นนั้นเนี่ยก็ต้องรอตอนคุณตายก่อนแต่ถามว่าในระหว่างนั้นตอนนี้คือคำถามที่สองคุณคมสันในที่นี้พอดี เจ้าค ่ ะ นะที่ถาม ว่าสมมุติว่ามีเทวดาผู้โสดาบันนะเจ้าค่ะคือที่ไม่ใช่เอกพีชีในชั้นกามภพเนี่ยปรารถนาขณะนั้นว่าขอเป็นสกทาคามีเทวดานี้จะได้สมปรารถนาในชั้นเทวดาหรือไม่หรือจะต้องกลับมาสู่ความเป็นมนุษย์แล้วจึงจะบรรลุสกทาคามีได้เจ้าค่ะ อันนี้จะขอพูดถึงเรื่องของคำว่าปรารถนาก่อนนะ เจ้าค่ะ คำว่าปรารถนาเนี่ยพระพุทธเจ้าตรัสไว้ตรงจุดเรื่องของความทุกข์นะว่าปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นสมหวังนั่นเป็นความทุกข์แต่เพราะนั้นมันไม่ใช่เรื่องของการปรารถนาแต่เรื่องของการทำความเพียรนะเช่นว่าถ้าสมมติเราอยู่บนโลกมนุษย์นี้แล้วคุณบรรลุเป็นขั้นใดขั้นหนึ่งเช่นโสดาบัน ค่ะ แล้วแต่ถ้าบอกเราทำความเพียรไม่หยุดหย่อนคุณอาจจะเลื่อนขั้นเป็นอนาคามีอนาคามีนี่ต้องไปเกิดเป็นพรหมนะคุณอาจจะบรรลุความเพียรไม่หยุดหย่อนคุณก็เลื่อนขั้นเป็นพระอรหันต์ในชาตินั้นแหละได้แต่เทวดาเขาก็เป็นอย่างนั้นได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นคือเขาอาจจะเลื่อนขั้นได้จากโสดาบันเป็นสกทาคามีก็ได้หรือเป็นอนาคามีก็ได้แต ่ ถ้าเขาปรารภความเพียรพอเพียง แต่ไม่ใช่ว่านึกอยากจะเป็นอย่างนั้นอย่างเดียวไม่ได้ใช่ไหม ไม่ใช่คือ มันจะเป็นคนละเรื่องกันคือในธรรมดาของความเป็นเทวดาเนี่ยถ้าเรื่องความสุขทางกามนะเช่นกินอาหารความสุขทางตาทางหูอันนี้คือเทวดาเขาเนรมิตได้อยู่ในอำนาจของเขาคือเขาก็ปรารถนาเอาเช่นฉันปรารถนากินส้มตำมันก็มาเลย คุณไม่ต้องออกไปซื้อนะคืออันนี้อาตมายกตัวอย่างเปรียบเทียบเฉยๆนะแต่ส้มตำนี่มันไม่ใช่อาหารดีสำหรับเทวดาเขา มันดีกว่านั้นทีนี้เขาก็สามารถเนรมิตขึ้นได้ก็คือปรารถนาเอาก็สำเร็จนี่คือในเรื่องของกามในเรื่องของความสุขทั่วๆไปแต่ถ้าเป็นเรื่องของการบรรลุธรรมก็เป็นไปตามเหตุของการบรรลุธรรมการเหตุของการบรรลุธรรมก็คือเรื่องของการทำความเพียรการมีสัมมาทิฏฐิและการฟังธรรมะอันนี้ช่วยได ้ เพราะฉะนั้นถ้าเทวดาที่เป็นบรรลุธรรมขั้นใดขั้นหนึ่งอยู่ในสวรรค์ชั้นกามภพเนี่ยเช่นอยู่ในชั้นดาวดึงคุณถ้าทำความเพียรไม่หยุดหย่อนไม่เผลอเพลินประมาทไปคุณเลื่อนขั้นได้แต่ทีนี้พอเลื่อนขั้นแล้วมันก็จะไปอยู่ในภพที่เหมาะสมสำหรับตนนั้นๆนะอันนี้คือหมายว่าความเป็นเทวดามันไม่ใช่ว่าจะต้องรอให้หมดอายุจากตรงนั้นก่อนนะเพราะว่ามันไปกันได้ง่ายๆกว่าไม่เหมือนมนุษย์โลกนะ เจ้าค่ะคือไม่ต้องรอว่าจนเสียชีวิตไปหรือว่าหมดอายุไขถูกไหมเจ้าคะ ถูกต้อง เจ้าค่ะดังนั้นคำตอบของพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนที่ให้แก่คุณคมสันในข้อนี้ก็คือท่านสามารถสมปรารถนาได้ถ้าท่านยังทำความเพียรอยู่ใช่ไหมเจ้าคะ ใช่สร้างเหตุ ตอนเป็นเทวดาเลย ใช่ เจ้าค่ะไม่ต้องลงมาเกิดเป็นมนุษย์อีกถึงจะบรรลุใช่ไหมเจ้าค่ะ ไม่จำเป็น อืมเจ้าค่ะก็คิดว่าคำตอบที่คุณคมสันได้เขียนถามมาก็คงจะได้รับทราบเรียบร้อยแล้วนะคะไม่ทราบว่าพระอาจารย์มีอะไรจะเพิ่มเติมตรงนี้เป็นความรู้เพิ่มเติมไหมเจ้าคะ อยากจะให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของที่เขาถามมาที่นี้คือเรื่องของสกทาคามี เจ้าค่ะ นะสกทาคามีเนี่ย ็คือเป็นอริยบุคคลในระดับขั้นที่สองนะซึ่งเหนือจากโสดาบันขึ้นมานิดหนึ่งเหนือกันตรงที่ว่ามีราคะโทสะโมหะเบาบางกว่าแต่ก็ว่ามีราคะโทสะโมหะเบาบางกว่านั้นก็คือสามารถละเรื่องร้อยรัดที่ให้อยู่ในภพเนี่ยได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นมันจึงจะมีรายละเอียดแทบไม่ต่างกันมากในระหว่างโสดาบันประเภทเอกพีชีในที่ว่าก็จะต้องมาเกิดในโลกมนุษย์อีกครั้งหนึ่งกับสกทาคามีก็มาเกิดในมนุษย์โลกอีกครั้งหนึ่งเหมือนกันแต่จะเป็นโลกนี้หรือว่าเทวโลกก็ได้ซึ่งถ้าเราดูแปลความหมายแล้วมันอาจจะคล้ายๆกันอันนี้ก็เป็นอย่างนั้นเพราะว่าคนที่เป็นโสดาบันขั้นสูงๆขึ้นไปเนี่ยก็จะมีราคะโทสะโมหะเบาบางเหมือนกัน เจ้าค่ะ นี่คือระดับอริยบุคคลที่แตกต่างกันสองขั้นแรก เจ้าค่ะโยมอยากขอความเมตตาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์นะเจ้าค่ะได้พูดถึงรายละเอียดของความแตกต่างของแต่ละขั้นอีกสักครั้งได้ไหมเจ้าค่ะหรือว่าจะทบทวนกันเจ้าค่ะ คนที่จะไปในตามแนวทางที่พระพุทธเจ้าสอนเนี่ยบุคคลที่ปฏิบัติตามทางนี้เขาเรียกว่าคนประเสริฐแต่คนประเสริฐนี่คืออริยบุคคลนั่นเองแต่คนประเสริฐนั้นก็อยู่ที่ว่าคุณปฏิบัติได้ดีขนาดไหนปฏิบัติได้ดีมากก็ประเสริฐมากปฏิบัติได้นี้น้อยก็ประเสริฐน้อยหน่อยแล้วถามว่าเราจะรู้ได้ยังไงว่าคนนี้เขาปฏิบัติได้ดีหรือไม่ได้ดีก็ดูที่ตรงที่ว่าคุณสามารถละสามารถวางได้มากหรือได้น้อยแล้วคุณมีความเข้าใจที่ถูกต้องละความเห็นที่ผิดเสียอันนี้คือมาถูกทางละเนี่ยมาถูกทางแล้วก็เรียกว่าเป็นผู้ที่เข้าถึงกระแสคือโสดาบันอันนี้เกิดมาต้องการวาดภาพคร่าวๆก่อนนะ เจ้าค่ะ เนี่ยอย่างน้อยคุณมาถูกทางก็คือปฏิบัติศีลเรื่องของศีลได้ในปฏิบัติเรื่องของศีลได้มีความเข้าใจที่ถูกต้องไม่ได้เป็นผู้ที่เชื่อมงคลตื่นข่าวแห่ไปตามกระแสโลกแต่ว่าเป็นผู้ที่เชื่อเรื่องของกรรมมีความเห็นถูกต้องแต่ทำให้เรามารักษาศีลชนิดที่ว่าเป็นศีลที่เป็นไปเพื่อสมาธิไม่ได้รักษาศีลชนิดที่เป็นรูปๆคลำๆศีลในการที่จะไว้ยกตนทิ่มแทงคนอื่นไม่เป็นอย่างนั้นอันนี้คือมาถูกทางละมาเข้าถึงกระแสละอันนี้คือระดับแรกก็เรียกว่าโสดาบันทีนี้ถ้าผมว่ามีราคะโทสะโมหะเบาบางลงไปด้วยนั่นคือละราคะโทสะโมหะได้เพิ่มขึ้นอีกอันนี้ก็เป็นระดับขั้นที่สูงขึ้นมาอีกก็เรียกเป็นสกทาคามีแล้วถ้าผมว่าเราสามารถนอกจากเรื่องของศีลมีความเห็นถูกต้องแล้วเรายังทำสมาธิได้ดีขึ้นมีจิตที่เป็นอารมณ์เดียวมีจิตตั้งมั่นเอาไว้ไหนตรงความที่มีจิตเป็นอารมณ์เดียวตั้งมั่นเอาไว้เนี่ยแสดงว่าเรายังสามารถละเรื่องของกามได้ด้วยเรื่องของความสุขที่มันมาทางตาทางหูเราละได้มากขึ้นก็จะไประดับที่สูงขึ้นเรียกว่าอนาคามีระดับที่3ก็ละได้มากกว่า2ระดับแรก เจ ้ าค่ะ อนาคามีก็คือผู้ที่ไม่กลับมาอีกแปลตามความหมายอ้าวไม่กลับมาอีกแล้วไปไหนอ่ะก็คือไปอยู่ในชั้นเทวดาที่เป็นชั้นพรหม เจ้าค่ะแล้วก็มุ่งสู่นิพพานเลยใช่ไหมเจ้าค่ะ ถูกต้องก็จะปรินิพพานในภพที่ไปเกิดนั้นแล้วถ้าสมมติว่าเราสามารถละได้หมดละตัวตนได้นอกจากละความเห็นผิดได้แล้วละความเชื่อที่ไม่ได้เกี่ยวข้องด้วยกรรมเชื่อเรื่องของกรรมเต็มที่แล้วละราคะโทสะโมหะได้มากขึ้นละเรื่องของกรรมได้ด้วยเลยขั้นอนาคามีสามารถละความเป็นตัวตนละอวิชชาละอนัตตาละมานะพวกนี้คือความเกี่ยวข้องกับความเป็นตัวตนเนี่ยละได้คือไม่ใช่แค่เข้าใจถูกเฉยแต่คือคนที่เข้าใจถูกแต่ยังละไม่ได้อันนี้คือขั้นที่1ขั้นที่2นะ เจ้าค่ะ เข้าใจถูกแล้วทําได้ด้วยทําได้ระดับไหนถ้าทําได้ระดับเรื่องของกามก็เป็นขั้นที่3เข้าใจถูกแล้วทําได้ด้วยทําเรื่องในระดับของกามได้ด้วยและในระดับของความเป็นตัวตนได้ด้วยอันนี้คือขั้นที่4 เจ้าค่ะ อันนี้คือความเป็นพระอรหันต์ เจ้าค่ะทีนี้โยมขออนุญาตกราบนมัสการเรียนถามพระอาจารย์นะเจ้าค่ะว่าในการที่ถ้าเราปฏิบัติมีความเพียรอย่างแท้จริงนะเจ้าค่ะแม้ว่าเราเป็นปุถุชนคนธรรมดานี่แหละหรือว่าอาจจะบวชเป็นพระก็ได้หรือว่าเป็นพุทธศาสนิกชนเนี่ยถ้าสามารถปฏิบัติเพียรพยายามไปถึงตรงนั้นเนี่ยแล้วเรายังจะต้องใช้ชีวิตอยู่ในโลกนี้อยู่เนี่ยเจ้าค่ะมันสามารถที่จะดำรงอย่างนั้นต่อไปหรือว่าต้องทำจิตตรงนี้ตลอดเวลาเลยถึงจะเรียกว่าเป็นนิพพานอย่างแท้จริงเจ ้ าค่ะ โอเคคำว่าปุถุชนที่คุณเตือนใจใช้เนี่ยจะคนละความหมายกับที่พระพุทธเจ้าหมายถึงนะ คือ เราในความหมายของคนไทยอ่ะระบบปุถุชนคนธรรมดาก็คือชาวบ้านธรรมดาฉันก็ยังไปซื้อก๋วยเตี๋ยวกินเองฉันก็ยังทำไร่ทำสวนเลยฉันก็ยังใส่รองเท้าแตะเดินนอกบ้านอย่างเงี้ย เจ้าค่ะ นี่คือปุถุชนธรรมดาในความหมายของคนทั่วไปแต่คนที่ทำอย่างเงี้ยบางทีอาจใจเป็นอริยะก็ได้ใจเป็นคนประเสริฐเป็นอริยบุคคลได้ ค่ะ นะคือมันคนละความหมายคำว่าปุถุชนที่พระพุทธเจ้าหมายถึงนี่คือคนหนาคนหยาบคนไม่มีศีลธรรมคนคิดชั่วพูดชั่วทำชั่วนะปุถุชนที่ไม่ได้เคยสดับฟังธรรมปุถุชนที่แบบหนาหยาบหยาบน ั ่นคือคนที่แบบยังไม่รู้เรื่องอะไรนะทีนี้ถ้าบอกว่าเป็นคนอาชีพธรรมดานี่แหละไม่ได้ว่าเป็นข้าราชการระดับสูงหรือมีเงินทองมากมายเราก็อาชีพธรรมดาของเราใช่ไหมแล้วมีจิตใจสูงมีจิตใจที่มีศีลสมาธิปัญญาไปตามระดับขั้นนี้นะคุณก็เป็นอริยบุคคลได้คืออริยบุคคลไม่ได้ดูที่อาชีพหรือไม่ได้ดูที่ฐานะของคุณคืออริยบุคคลหรือปุถุชนเนี่ยไม่ได้ดูที่ตรงนี ้ แต่ดูที่ใจนะคือถ้าใจมีเรื่องของศีลสมาธิปัญญาตามระดับขั้นนี้นั่นละเรื่องที่มันเป็นไปในทางที่จะเป็นอกุศลได้คุณก็เปลี่ยนพ้นจากปุถุชนภูมิแต่คำว่าปุถุชนภูมิเนี่ยคือคนที่ยังมีความเห็นไม่ถูกต้องว่าทุกสิ่งทุกอย่างเที่ยงแต่ฉันควบคุมได้ฉันทำได้ฉันเป็นเหตุแห่งความสุขความทุกข์ของฉันเองหรือว่าความสุขความทุกข์คนอื่นบันดาลอันนี้คือความคิดปุถุชน เจ้าค่ะ แต่ถ้าคนธรรมดาธรรมดามีอาชีพธรรมดาธรรมดามีความเห็นว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นของไม่เที่ยงความคิดแบบเนี้ยล่วงพ้นปุถุชนภูมิแล้วพระพุทธเจ้าว่า เจ้าค ่ะความคิดแบบนี้นะล่วงพ้นปุถุชนภูมินะเข้าสู่สัปปุริสภูมิคือภูมิแห่งสัตบุรุษคนดีคนที่เขามีปัญญาคนประเสริฐเขาคิดแบบนี้กันเขามีความเห็นแบบนี้กันคุณทำอาชีพอะไรขายก๋วยเตี๋ยวก็ได้ขายผลไม้ก็ได้หรือว่าอาจจะไม่ได้มีอาชีพอะไรแต่มีความเห็นที่ถูกต้องอาจจะอยู่บ้านเฉยๆทำกับข้าวเลี้ยงลูกคุณก็มีความเห็นที่ถูกต้องได้ยังลงสู่ภูมิของสัตบุรุษล่วงพ้นบุรุษชนภูมิได้ความเห็นแบบไหนเห็นด้วยความเป็นของไม่เที่ยงแต่ว่าอาจจะยังรับไม่ได้นะตื่นเช้ามารู้สึกว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจมันไม่ค่อยเที่ยงนะแต่ความเห็นแบบเนี้ยความเชื่อแบบเนี้ยมีจิตน้อมไปในลักษณะเนี้ยคือคุณล่วงพ้นปุถุชนภูมิละจิตใจเข้าสู่ความเป็นประเสริฐแล้วคนที่เป็นแบบนี้นะพระพุทธเจ้าบอกว่าอย่าเพิ่งตายถ้าบอกว่ายังไม่ได้บรรลุโสดาปัตติผล ค่ะ เพราะว่าถ้าบอกว่าตายไปเนี่ยเราไม่แน่ใจเลยว่าเกิดมาชาติใหม่นี้มันจะไปไหนอันนี้ประเด็นที่หนึ่งแต่ต่อให้ไปไหนนี่คือหมายว่าดีหรือไม่ดีแต ่ ถ้าไปดีก็ดีไปใช่ไหมทีนี้ไปดีมันก็ยังไม่แน่อีกว่าไอ้ที่ดีเนี่ยมันดีแบบไหนม ัน ดีแบบชุ่มด้วยกามคุณไม่อาจจะไม่เห็นธรรมะไม่ได้เคยฟังธรรมของพระพุทธเจ้าก็ได้เกิดในครอบครัวที่เขาไม่ได้มีสัมมาทิฏฐิอย่างเงี้ยสวยไปอีก แ ต่ถ้าโชคดีหน่อยอาจจะอยู่ในครอบครัวที่เขามีคำสอนของพระพุทธเจ้าได้มีการฟังธรรมะแล้วมันก็ยังต้องไม่แน่อีกว่าไอ้ที่ฟังคุณจะรู้เรื่องไหม เจ้าค่ะ แต่ว่าตอนนี้รู้เรื่องอยู่แล้วข้ามล่วงพ้นปุถุชนภูมิแล้วยังลงสู่สัปปุริสภูมิแล้วเนี่ยเราควรจะต้องใช้โอกาสเนี้ยเวลาที่เหลืออยู่เนี่ยมากก็ตามน้อยก็ตามเนี่ยนะในการที่จะบรรลุโสดาปัตติผลให้ได้ เจ้าค่ะ เพราะว่าถ้าตายแล้วตายแล้วมันไม่แน่มันจะเสียได้โอกาส ที่ไหนเจ้าค่ะ ใช่เสียได้โอกาส เจ้าค่ะ นอกจากนี้ทําความเข้าใจเรื่องของศัพท์ละนะศัพท์ที่ว่าปุถุชนหรือว่าอริยบุคคลแต่เพราะนั้นความเป็นปุถุชนหรืออะไรบุคคลเนี่ยไม่ได้อยู่ที่การงานอาชีพไม่ได้อยู่ที่เงินในกระเป๋าไม่ได้อยู่ที่สีผิวไม่ได้อยู่ที่เพศแต่อยู่ที่จิตใจในทางตรงข้ามนะคุณสนใจคนที่แบบมีการงานอาชีพสูงมีเงินมากๆ มียศถาบรรดาศักดิ์แต่จิตใจอาจจะเป็นปุถุชนก็ได ้เจ้าค่ะ นะจิตใจแบบหยาบอ่ะจิตใจแบบไม่ใช่จิตใจของคนดีนะทุกอย่างที่ยังมีความยึดติดยึดถืออันนี้ก็คือแย่นะคือไม่ดี เพราะฉะนั้นแม้ว่าจะรวยนะเจ ้ าค่ะ แม้ว่าจะร่ำรวยก็ตามเพราะฉะนั้นดูที่จิตใจนะคนเราจะมีเงินหรือไม่มีเงินเนี่ยมีความสุขได้ คือ มีความสุขได้คนที่มีเงินอาจจะไม่มีความสุขก็ได ้เข้ าใจนะทีนี้คำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยเพื่อที่จะให้เข้าถึงตรงนี้ให้ได้นะให้เรารู้นะว่าเรามีทางเลือกในจิตใจของเราแต่ไม่ได้อยู่ที่สิ่งภายนอกนะคุณทำอะไรอยู่ก็ตามตอนเนี้ยนะคุณก็มีความสุขได้ในปัจจุบันนี้ถ้าเรามีความเห็นที่ถูกต้องตั้งจิตไว้อยู่อย่างถูกต้องพอเราเข้าถึงความเห็นที่ถูกต้องตั้งจิตไว้อยู่อย่างถูกต้องแล้วจิตใจที่มันมาถูกทางมีความเห็นที่ถูกต้องแล้วมีความสุขอยู่ในใจเนี่ยการกระทำการคิดการพูดมันจะออกมาในทางดีแต่พอทำพูดดีคิดดีทำดีแล้วมันก็จะได้ผลดีก็ค่อยเป็นไปตามกรรมที่มันจะให้ผลมาแต่ชีวิตของเราอาจจะดีขึ้นอาจจะคงที่หรืออาจจะแย่ลงอันนี้มันเป็นไปได้แต่ใจของเราที่สูงดีแล้วอย่างนี้มันก็จะมีความสุขไปตลอดล่ะไม่ว่าจะดีขึ้นแย่ลงหรือว่าเฉยๆก็ตาม อืมเจ้าค่ะ